produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. No i prawie 16. No i mamy piątek. Jak nic, możemy regulować zegarki, jeżeli dla kogoś wakacje to ważne. No mam nadzieję, że tak. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Michał Przerwa. Policja w pełnej gotowości. Jutro marsze antyimigranckie i antyrasistowskie. Prokuratura szuka sposobu na zaprezentowanie Sejmowi uzasadnienia dotyczącego wniosku o uchylenie immunitetu posła Macierewicza. Dzięki pracy więźniów łomżyński szpital zaoszczędzi 2 miliony złotych. Pracowita sobota dla polskiej policji. W całym kraju zarejestrowano niemal 100 demonstracji antyimigranckich i antyrasistowskich. W wielu miastach protestujący w obronie różnych racji mogą się spotkać, co niepokoi funkcjonariuszy. Stąd, jak mówi podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji, jutro będzie pracować więcej mundurowych. Funkcjonariusze w całym kraju będą dbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w zgromadzeniach, będą dbać o bezpieczeństwo osób postronnych, a także o to, by przebieg wydarzeń nie powodował utrudnień w ruchu drogowym. Jutro w kilkudziesięciu miastach Polski Konfederacja organizuje antyimigranckie zgromadzenia. Jednocześnie Koalicja Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi organizuje demonstracje przeciw rasizmowi i faszyzmowi. Demonstracje odbędą się w 14 miastach. Na przejściu granicznym w Świecku wprowadzono zmiany, które mają usprawnić przeprowadzanie kontroli i umożliwić szybsze rozładowywanie korków. W stronę Polski tworzą się one przede wszystkim w piątkowe popołudnia. Od 7 lipca skontrolowano około 110 tysięcy podróżnych i ponad 50 tysięcy pojazdów. Prowadzimy swoje działania w całej strefie przygranicznej, nie tylko w określonych punktach kontroli, mówi komendant nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim generał Monika Musielak. Poza ujawnianiem szeroko rozumianych zdarzeń dotyczących nielegalnej migracji, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz służb współdziałających ujawniają również zdarzenia o charakterze kryminalnym, które stwarzają niebezpieczeństwo przede wszystkim w komunikacji. Chciałabym tutaj podać przykład nietrzeźwego kierowcy, który ujawniony został w tym tygodniu. Prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu, około 2,8 promila. Od piątku do soboty ruch na przejściu granicznym w Świecku jest znacznie większy. Przez weekend do Polski wjeżdża tamtędy od 40 do nawet 50 tysięcy pojazdów. Prokuratura szuka rozwiązania dotyczącego wniosku o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza, aby wszyscy posłowie mogli się z nim zapoznać. Na wniosek nałożona jest klauzula ściśle tajna, a dostęp do niej ma tylko 15 parlamentarzystów, co stanowi formalną przeszkodę w jego rozpatrzeniu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział w TVP Info, że obniżenie nałożonej klauzuli niejawności jest niemożliwe. Ta klauzula nie może być mniejsza. Natomiast od kilku dni prokuratorzy dokonują wyciągu, a więc anonimizują ten wniosek pierwotny w taki sposób, aby wszyscy posłowie mogli się z nim zapoznać. I myślę, że w ciągu kilku dni taki wyciąg z tego pierwotnego wniosku zostanie skierowany do Sejmu. A w całej sprawie chodzi o podanie przez byłego szefa MON-u do wiadomości publicznej informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn katastrofy smoleńskiej. Łomżyński szpital zaoszczędzi w 2 lata ponad 2 miliony złotych. Jest to możliwe m.in. dzięki pracy więźniów. Dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz podpisał umowę z zakładem karnym w Czerwonym Borze. Do końca roku będziemy mieli 4 osadzonych, którzy będą wykonywać pracę na rzecz szpitala w Łomży. Przede wszystkim jest to duża oszczędność dla szpitala. My, że tak powiem, mamy na co te pieniądze wydawać. Tutaj nie ponosimy kosztów, a mamy wykonaną pracę. No te środki, które zostaną, będą przeznaczone na ochronę zdrowia naszych pacjentów. Ten zakres tych działań jest dużo szerszy. Aktualnie będzie 22 osoby pracowało na rzecz szpitala nieodpłatnie. Oszczędności dla szpitala z tego tytułu jest to kwota rzędu około 2 milionów złotych. Więźniowie będą pracowali w ośrodku rehabilitacyjnym w Kisielnicy, który należy do łomżyńskiej szpitala. Legendarny pistolet Wis ponownie trafi na kolekcjonerski rynek. Radomska fabryka broni trzeci raz po wojnie wznowiła jego produkcję. Okazją jest stulecie zakładu. To broń ciesząca się popularnością na cywilnym rynku, zwłaszcza amerykańskim. Kolekcjonerzy, rekordziści mają jej nawet ponad 100 sztuk. Najcenniejsze egzemplarze warte są ponad 100 tysięcy złotych, mówi Krzysztof Kozioł z fabryki broni w Radomiu. To jest pierwszy pistolet rdzennie polski zrobiony po odzyskaniu niepodległości. Był przeznaczony przede wszystkim dla naszych kawalerzystów i był przeznaczony jednocześnie dla oficerów Wojska Polskiego. Należy on do grupy tak zwanych wspaniałych dziewiątek. Jest wykonany w kalibrze 9 x 19 mm parabellum. Wcześniej okazjonalne, krótkie serie Wisa produkowano z okazji 90-lecia fabryki i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We'll be right back. klikamy, ale też słuchamy popołudniowej audycji. Zapraszam do Trójki. Będzie Michał Przerwa wracał z najważniejszymi wiadomościami co pół godziny. Sport też się pojawi pierwszy raz w popołudniowej audycji teraz. Norbert Michalak. Dzień dobry. Rusza nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie. Na początek pierwszej kolejki dwa mecze. Jagiellonia Białystok zagra z Brukbetem Termaliką Nieciecza, a Lech Poznań podejmie Krakowie. Drużyna z Wielkopolski w minionym sezonie zdobyła tytuł mistrzowski. Z kolei Pasy zajęły szóste miejsce. Lech rozegrał już w tym sezonie jedno spotkanie. Przegrał z Legią Warszawa w finale Superpucharu Polski. Pomocnik kolejorza Antoni Kozubal nie uważa, że to wpłynie na postawę jego zespołu w piątkowym meczu. No wiadomo, chwilę po meczu jeszcze z Legią mieliśmy gdzieś tam gorszy moment, ale teraz będzie tyle meczy, że po prostu nie możemy się załamywać jednym meczem i już musimy myśleć o kolejnym. I bardzo dobrze właśnie, że już w tak krótkiej przerwie jest ten mecz z Krakowią i możemy się zrehabilitować. Na pewno nie zmieniamy wiele. Musimy poprawić to, żeby być bardziej intensywni i więcej gdzieś tam takich właśnie intensywnych działań, bo brakowało tego. Byliśmy troszeczkę wolni, uważam, w tym meczu, więc mam nadzieję, że to poprawimy. Początek o 20.30, wcześniej o 18.00 Jagiellonia zagra z Brukbetem. A tymczasem z warszawską Legią 3-letni kontrakt podpisał Arkadiusz Reca, 30-latek, który w reprezentacji Polski zagrał 15 spotkań, ostatnio reprezentował włoską Specję, w której w minionym sezonie wystąpił w 25 meczach włoskiej Serie B. Jan Zieliński jest już w finale debla tenisowego turnieju w szwedzkim Bostad. Polak i Czech Adam Pawlasek pokonali Francuza Theo Aribarza i Chilijczyka Tomasa Barriosa Vere 6-3, 3-6, 10-7. Zieliński dotarł do finału imprezy z cyklu ATP po raz 14 w karierze, a trzeci w tym roku. Piłkarze, słyszałem ostatnio, negocjowali sobie ze swoim głównym związkiem, że są przepracowani, potrzebują więcej przerwy i udało im się coś tam dogadać, prawda? Ja myślę, że my wszyscy potrzebujemy więcej przerwy. Zdecydowanie, choć powiem ci, że 15, może 9 minut bym wytrzymał, ale 90 minut na boisku zdecydowanie nie. Nie, no tak, to jest ich praca, wiadomo, no, ale oni do tego się przygotowują, ty nie. No, to prawda. Szanowni panowie i szanowne panie, jeżeli chodzi o pogodę, to biegać będziemy po boiskach wszelakich w deszczu jutro, będzie go więcej niż w niedzielę. W niedzielę też do południa może jeszcze popadać, dopiero po południe będzie słoneczne i kolejne dni też bardzo gorące. Opowiem o nich za chwilę, ale na razie sobota do 22 stopni maksymalnie, zacznie się od 17 i stopniowo będziemy dochodzić do tej temperatury. Nie jest to może coś wielkiego, no ale zawsze to. I ten deszcz jeszcze przelotny, bo przelotny, ale będzie się pojawiał w różnych regionach różnie, ale w sumie w każdym województwie liczmy na to, że może trochę popadać. Wiatr powinien być słaby, nie powinien jakoś nam specjalnie przeszkadzać. W niedzielę do 12 mniej więcej w całym kraju jest jakaś szansa na to, że popada, ale potem słonecznie i ciepło do 26 stopni. W poniedziałek wszędzie słonecznie i bardzo ciepło do 30 stopni. We wtorek słonecznie i do 26, w środę bardzo podobnie i później tak naprawdę deszczu na razie na horyzoncie nie widzę. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A3 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polecamy się w popołudniowej audycji do godziny 19. Kto to leci? Wygląda na Johna Portera. Tak, Ain't Got My Music, tegoroczny jego singiel. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowę z nami, no oczywiście, że tak. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Anna Regulska program realizuje. Daniel Leśniewski mówi halo. Paweł Turski wydał program, a ja postaram się nie zawieść. Jarosław Kuźniar, polecamy się. You're getting closer. You're not a stranger. Jak to No More Music? To John Forner. Bardzo dziękujemy. W popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do Trójki. Jest 12 po czwartej. Zapraszamy do Trójki. Słyszeli, szanowni słuchacze, pewnie w serwisie informacyjnym u nas i w ogóle dzisiaj o tym się mówi sporo, że jutro aż 100 różnych demonstracji. Jedne będą antyimigranckie, zwał jak zwał, drugie będą antyrasistowskie, zwał jak zwał. Swoją drogą, jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy Trójki wybiera się jutro na jedną lub drugą i chciałby wyjaśnić mi po co, choć akurat o tej jednej możemy pogadać i zrozumiem, to proszę o znak sygnał 22 i 7 trójek. Wracając, Konfederacja mówi stop imigracji, setki ludzi przyjdą, tysiące nawet może i będziemy działać. Politycy, aktywiści mają zamiar poruszać kwestie związane z bezpieczeństwem państwa i szczelnością granic. Czasy mamy takie, że każdy chce coś w sprawie imigrantów powiedzieć. Pytanie tylko, czy to będzie dobra forma. Konfederacja organizuje jutro 81 pikiet w całej Polsce. To są pikiety, ponieważ chcemy żyć bezpiecznie, chcemy odzyskać kontrolę nad tym, co się dzieje w państwie polskim i zachęcić do tego też naturalnie naszych rządzących. Michał Urbaniak, Konfederacja. Nie chcemy takiej sytuacji, jak miały miejsce na przykład w Śremie, gdzie doszło do brutalnego pobicia, gdzie doszło do zabójstwa w Toruniu. W Środzie Wielkopolskiej były incydenty w miejscowości Nowe, także takich sytuacji mamy wiele. Sprawy, do których odnosi się rzecznik prasowy Konfederacji, dotyczą migrantów z Ameryki Południowej i Mołdawii. Jednak do marszów zachęcać mają plakaty. Plakat jest tendencyjny, no nie ma co ukrywać, bo ma się kojarzyć, wiadomo, negatywnie z kulturą islamu. Widzimy na nich wygenerowany przez AI obraz osób o czarnej i śniadej karnacji, bynajmniej nie mołdawskiej i nie amerykańskiej, z twarzami wykrzywionymi w grymasie gniewu. Antyimigranckie nastroje zagrażają przede wszystkim migrantom o innym niż biały kolorze skóry. Osoby, z którymi pracuję, osoby niebiałoskóre, widzą, że inaczej ich ludzie postrzegają. Malina Achmedowa zajmuje się integracją cudzoziemców w Polskim Forum Migracyjnym. W autobusie się odsiadają na przykład, starają się jakby ich omijać. Jeżeli byłby to lekarz, na pewno bym do niego nie poszła. Jeżeli to byłby sąsiad, nie wiem, jakby był spokojny, byłby mi obojętny. Zdarzyło się mojej beneficjence, że na jej córkę w parku przychodził jakiś pan i plunął w stronę tej dziewczyny. To była nastolatka, 16-letnia, która była totalnie przerażona tym wydarzeniem. Teraz spójrzmy na dane. Współczynnik przestępczości wśród imigrantów w Polsce jest niższy niż wśród Polaków, więc zaniżają oni średnią przestępstw. Ponadto w Polsce rok do roku liczba przestępstw maleje, mimo rosnącej, choć stosunkowo powolnie, populacji cudzoziemców. Społeczeństwo trochę się obawia takiej historii, na przykład, które słyszymy z Niemiec czy z Francji. Doktor Sara Bojarczuk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Takich dosyć ekstremalnych, gdzie te osoby przyjeżdżają, skupiają się w swoich enklawach etnicznych i tam wzrasta napięcie, wzrasta przestępczość. Natomiast kiedy taki migrant już jest w systemie w Polsce, to on już jest bardziej akceptowalny, bo wtedy on też bierze udział w tym życiu społecznym. Ekspertka dodaje, że w budowaniu polityki integracji nie pomagają polityczne hasła pod tytułem stop migracji. A dziś w Polsce niemal co dziesiąty z nas jest imigrantem. Oj, nie mówmy tego głośno. Po co denerwować konfederatów? Swoją drogą, chcemy odzyskać kontrolę w państwie, mówi przedstawiciel Konfederacji. To chyba się robi przez wybory, a nie przez protesty. I swoją drogą ten głos jednej ze słuchaczy, to może nie, ale rozmówczyń Józefa Niewiarowskiego, że gdyby to był lekarz, to bym nie poszła. Gdyby to był sąsiad, to jakby się dobrze zachowywał, to dałabym mu szansę. Myślę, że chyba o tym jest cała ta historia. Dajmy sobie zdecydowanie szansę. Pogadajmy o tym. 22 i 7 trójek. Jutro w Polsce sporo demonstracji. Gdyby ktoś się wybierał, dajcie znak sygnał, szanowni słuchacze. Dlaczego? I don't feel emotion. It completely takes over me. To była nasza piosenka dnia i chcielibyśmy o niej chwilę opowiedzieć, dlatego że to ważne, żeby słuchacze byli z nią za pan brat i żeby wiedzieli, co tak naprawdę w uszach im gra. Hot Chip Devotion, premierowy singiel brytyjskiej synth-popowej grupy Hot Chip. Bonusowa ścieżka na składance Joy in Repetition zapowiadanej na wrzesień. Sam zespół określa ten swój utwór mianem celebracji ich wieloletniej wspólnej pracy. Panowie, gratulujemy. Brzmi dobrze, szczególnie w piątek, szczególnie na antenie programu trzeciego w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 20 minut po godzinie 16. Jutro Polska ma się nam rozejść na różne demonstracje. Jedni będą za tym, żeby szanować imigrantów, drudzy będą zdecydowanie przeciwko temu, żeby oni w ogóle tutaj w Polsce byli. I za chwilę o tym porozmawiamy z naszym gościem, profesorem Rafałem Pankowskim, Kolegium Civitas, wicenaczelny Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Chciałbym, zanim wystartujemy w rozmowie, dać głos jednemu z naszych słuchaczy. Poprosiłem o to, żebyśmy, rozmawiając o imigrantach, dali sobie generalnie szansę. Dzwoni i mówi tak. Pan redaktor mówi, żebyśmy dali sobie szansę z imigrantami. Imigranci to chyba dostali szansę na zachodnie Europy i jakoś średnio ją wykorzystali, więc nie widzę powodu, dla którego Polska miałaby mi jeszcze dawać szansę. Dali, średnio wykorzystali. Myślę, że ten worek, do którego wszystkich wrzucamy, jest bardzo duży. Mnie intryguje, może ma pan odpowiedź, panie profesorze, jak dzisiaj o imigracji rozmawiać uczciwie? No tak, są takie momenty w życiu ludzi, także narodów, także państw, kiedy trzeba bić na alarm. Myślę, że trzeba bić na alarm dziś w sytuacji, gdy w około 80 miejscowościach na terenie całego kraju na jutro zapowiedziane są zgromadzenia, demonstracje zwołane pod hasłem wrogości wobec drugiego człowieka ze względu na jego pochodzenie, ze względu na kolor skóry czy język, jakim mówi. Mówi pan bić na alarm i myślę, że organizatorzy tych marszów się z panem zgodzą. Bijemy na alarm, bo jest ich tu za dużo i zaczynamy czuć się niebezpiecznie. Czy to ma sens? No nie, to jest retoryka zupełnie absurdalna i co tu dużo mówić, no niedopuszczalna w kontekście tego, co ważne i co wartościowe w polskiej historii, w polskiej tradycji. No przecież Polacy przez dziesiątki lat czy stulecia wręcz także byli uchodźcami, także byli migrantami i sam fakt, że w XXI wieku w sercu Europy dochodzi do aktów agresji i przemocy wobec ludzi tylko dlatego, że różnią się kolorem skóry od większości Polaków, no to jest coś kuriozalnego, ale też przecież po prostu bardzo groźnego. Koniec końców może być zdecydowanie groźne. Ja słuchając różnych opinii, przed momentem także kilka osób zapytanych przez naszego reportera na ulicy, nie wiem, czy zwracają uwagę na kolor skóry szczególnie, ale wyrażają jakiś rodzaj obawy, że jest to ktoś inny i cały czas próbuję zrozumieć, czym innym był biały Polak na Jackowie w latach 80. od Senegalczyka, jasne, o innym kolorze skóry na ulicach Warszawy w roku 25. No tak. No, trzeba sobie uczciwie i całkiem serio powiedzieć, że migracja jest czymś normalnym, jest zjawiskiem w pewnym sensie naturalnym, a nawet w jakimś sensie w dzisiejszej Polsce pożądanym, bo tych migrantów wyimaginowanych jest w Polsce stosunkowo niewielu przecież, a ze względu na potrzeby rynku pracy, czy ze względu na sytuację demograficzną w Polsce, miejsce dla nich w Polsce jest. Przyjechało do nas przecież w ostatnim czasie ponad milion uchodźców z Ukrainy. Nie doszło do żadnej wielkiej katastrofy w Polsce z tego powodu, wręcz przeciwnie. No, oni mają tutaj bardzo, bardzo ważną rolę także na polskim rynku pracy, o czym jakby zapomnieliśmy, choć przecież są to nasi sąsiedzi czy koledzy w pracy. Panie profesorze, ale mimo wszystko myślę, że to też pana rola, moja, i staram się złapać wiedzę. Jak mimo wszystko możemy się zgadzać lub nie z tymi, którzy idą nawoływać, żeby przegonić wszystkich innych z Polski, zaopiekować strach, który w wielu mimo wszystko jest, bo włączą telewizję, zobaczą jak wyglądają Niemcy, bo włączą telewizję, zobaczą jak wygląda Francja, zobaczą być może bez kontekstu, ale strach będzie. Jak go opiekować, jak o nim mówić? No myślę, że z tym to, z czym mamy do czynienia często, to jest taka propaganda ksenofobii, która także mówi o rzeczywistości krajów Europy w sposób, który nie ma nic wspólnego albo bardzo mało wspólnego ma z rzeczywistością. Myślę, że także media mają na sobie pewnego rodzaju odpowiedzialność, by mówić o tych sprawach w sposób odpowiedzialny i przede wszystkim oparty na faktach. Ja z dużym zdumieniem odnotowałem dziś w dużym radiu informacyjnym prywatnym wywiad z przedstawicielem skrajnej prawicy, który wprost głosił pochwałę ksenofobii. No, wydawałoby się, że jeszcze niedawno tego typu treści nie byłyby w Polsce głoszone w sposób tak ostentacyjny i bez żadnej reakcji. Bardzo dziękuję za pana opinię, pana głos i czekam na opinię słuchaczy. 22 i 7 trójek. Naszym gościem przed chwilą był profesor Rafał Pankowski, Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład platynowa lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

Z jednej strony na przykład w tym budżecie będziemy mieli środków na rolnictwo, będzie więcej na bezpieczeństwo, innowacje, badania i rozwój, co jest trochę naturalne, biorąc pod uwagę pewne priorytety z jednej strony polityczne, ale też ekonomiczne, czyli na przykład jednak słabnącą konkurencyjność Unii Europejskiej względem reszty świata. Teraz przed nami długie negocjacje, bo na projekt budżetu muszą się zgodzić wszystkie kraje członkowskie, a do tego tematu wrócimy niedługo. Zapraszamy do Trójki. Wizz Air tymczasem wraca do Modlina. Węgierski przewoźnik uruchomi stamtąd 11 tras, większość od grudnia, i przeniesie dwa samoloty. To oznacza, że po 13 latach Wizz Air ponownie stanie się w Modlinie konkurencją dla irlandzkiego Ryanaira. Prezes lotniska Warszawa-Modlin Jacek Kowalski powiedział, że powrót węgierskiego przewoźnika to bardzo dobra wiadomość dla amatorów latania z Mazowsza. Część pasażerów musiała korzystać z lotniska Chopina. Od grudnia, jak widzimy, będą mogli też na tych 11 na razie destynacjach korzystać z naszego lotniska. Ultra prostego, przejrzystego, myślę, że intuicyjnego, takiego, na którym sobie żartujemy, u nas się nie można zgubić. Węgierski przewoźnik działał na lotnisku Warszawa-Modlin przez kilka miesięcy po jego otwarciu w roku 2012, jednak po wykryciu usterek w pasie startowym i koniecznym czasowym zamknięciu przeniósł się na Okęcie. Do końca wakacji sprzedało się około 11 tysięcy biletów na pociąg do Chorwacji. Najszybciej wykupiono miejsca w kuszetkach i w wagonach sypialnych, poinformował dziś minister infrastruktury. Pociąg będzie kursować do końca wakacji. Ostatni wyjazd z Warszawy odbędzie się 28 sierpnia, a z Rijeki 29, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. Lubię takie poczucie humoru ludzi z Modlina, którzy mówią, no u nas trudno się zgubić. Rzeczywiście nie jest to największe lotnisko świata. Trzymamy kciuki za to, żeby udało się rozlatywać. Tak swoją drogą, wzrost cen wycieczek w Polsce wpłynął ostatnio na inflację. Inne rzeczy tak pospadały, że to nie było takie bolesne, ale te wycieczki wyraźnie się wyróżniają, jeżeli chodzi o wzrost. Zdaje się, że około 7% więcej rok do roku. Szanowni słuchacze, co do wyjazdów, to jeżeli chcielibyście zostać na weekend w Warszawie albo w innych miastach w Polsce, to szykujcie parasole. Będzie padać przelotnie, ale jednak może tak się zdarzyć. Do 22 stopni szansa na deszcz dosyć duża, ale deszcz przelotny. To nie będzie ulewa za ulewą, tylko popada, przestanie. W niedzielę do południa też może być jeszcze gdzieniegdzie mokro, ale już później słonecznie, a później poniedziałek słoneczny, wtorek słoneczny, środa słoneczna, czwartek słoneczny, piątek słoneczny. Do 22, 26 i 30 stopni nawet. Najcieplejszy ma być poniedziałek. Gramy. Szanowni słuchacze, Under the Milky Way, widzę, że telefony się rozdzwoniły. Boję się niektóre odbierać i słuchać, co opowiadacie o jutrzejszych demonstracjach, ale od tego jesteśmy, żebyśmy sobie uczciwie o tym pogadali. Zapraszamy, 22 i 7 trójek. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on Rye. I got no time. Private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you were finding. Szanowni słuchacze, bardzo dziękujemy za wsparcie dla piosenki dnia. Oczywiście, że wróci do nas dzisiaj pewnie jeszcze przed północą, natomiast to, o czym chcielibyśmy teraz opowiedzieć, to o trwającej, ważnej, sportowej, kobiecej imprezie, na której niestety już nas nie ma. Studio Euro 2025 w Trójce. Ale ten ostatni mecz był całkiem niezły. Norbert Michalak. Tak, Polek nie ma, ale Polki wróciły do Polski z podniesionymi głowami, dlatego że wygrały ostatni mecz z Dunkami 3-2 i pokazały, że ich stać naprawdę na dużo. A teraz o tym, że powoli Mistrzostwa Europy Kobiet, ale to powoli, dobiegają końca. Kończą się powoli mecze ćwierćfinałowe, choć przed nami jeszcze dwa spotkania. Wczoraj Angielki po rzutach karnych pokonały Szwedki i awansowały do półfinału, gdzie zagrają z Włoszkami. A dziś o jedną drugą finału powalczą gospodynie turnieju Szwajcarki z Hiszpankami. W tym spotkaniu faworyt zdecydowanie jest jeden, mówi Aneta Galek, ekspertka kobiecego futbolu. Mecz Hiszpania-Szwajcaria to bez wątpienia starcie Dawida z Goliatem. Hiszpanki, aktualne mistrzynie świata i zwyciężczynie Ligi Narodów, to zawodniczki, którym w gablocie brakuje już właściwie tylko tego tytułu właśnie za Mistrzostwo Europy. W fazie grupowej potwierdziły swoją jakość, biły rywalkom aż 14 goli, gromiąc Portugalię, Belgię i Włochy. Szwajcarki z kolei musiały się trochę więcej napracować, żeby awansować do ćwierćfinału. Dużo trudniej awans do ćwierćfinału było gospodyniom, czyli właśnie Szwajcarkom. Zapewnił go tak naprawdę gol na remis w doliczonym czasie ostatniego meczu grupowego z Finlandią. Szwajcaria nie ma aż tylu gwiazd, chociaż wiadomo, że ma bardzo uznane i utalentowane piłkarki. Natomiast Hiszpania to ekipa złożona w największej mierze z zawodniczek Barcelony, czyli trzykrotnych zwyciężczyń Ligi Mistrzyń, ostatnich finalistek. W swoim składzie ma Aleksię Puteja, Saitane Bonmati, a więc zawodniczki, które dwukrotnie sięgały po złotą piłkę. Jest też Mariona Caldentej, która wygrała Ligę Mistrzyń właśnie z angielskim Arsenalem ostatnio. Hiszpanki będą zdecydowanym faworytem faworytem do awansu do półfinału. No i potencjalne zwycięstwo w tym meczu Szwajcarek byłoby ogromną sensacją. Nie sposób byłoby tego rozpatrywać inaczej. Podobnego zdania jest była piłkarka, teraz ekspertka od piłki nożnej kobiet, Joanna Jabłecka, która przypomina, że zespół Hiszpanii jest naszpikowany gwiazdami kobiecego futbolu. Dziewczyny słyną przede wszystkim z technicznego stylu gry, wysokiej jakości podań i świetnej kontroli nad piłką. W ostatnich meczach mogliśmy zobaczyć ich dominującą formę, wygrywając dość dużą różnicą bramek z przeciwniczkami, a kluczową postacią tej drużyny jest, myślę, wszystkim nam bardzo dobrze znana Aleksia Putellas, uznawana za jedną z najlepszych piłkarek na świecie i uważam, że ma to ogromne wsparcie i znaczenie dla reprezentacji Hiszpanii. Mimo to Szwajcarki też mają swoje atuty, przede wszystkim grają przed własną publicznością i też potrafią zagrać solidną piłkę. Szwajcaria rozgrywa mecz na własnym terenie i jest uznawana za zdecydowanego outsidera. Szwajcarki znane są z organizacji gry bardzo dobrej. Ich mocną stroną to solidna defensywa, którą mogliśmy zobaczyć podczas meczu z Islandią. A w mojej ocenie podczas tego meczu może wyróżnić się piłkarka grająca w obronie Noel Maritz. Historia spotkań wyraźnie wskazuje na przewagę Hiszpanek, choć Szwajcaria może liczyć na wsparcie własnej publiczności i na pewno ogromną motywacją dla nich jest to, że grają na własnym terenie. Właśnie, mecz odbędzie się w Bernie, gdzie stadion Wankdorf może pomieścić około 32 tysięcy kibiców, a patrząc na poprzednie mecze, zainteresowanie kobiecą piłką jest naprawdę dużo i to na pewno cieszy. Początek meczu Szwajcaria-Hiszpania o 21:00, a jutro w ostatnim meczu ćwierćfinałowym Francuzki zagrają z Niemkami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Euro 2025 w Trójce. Gdzie się pan wyrywa, panie redaktorze? 17 minut przed 17. Norbert Michalak w studiu Euro, a teraz u nas dawno niesłyszany, przynajmniej przeze mnie, Kasperczyk. Potwory z szafy. Gramy i mam nadzieję słuchamy się nawzajem. 22 i 7 trójek, szanowni słuchacze, do 19 nasz telefon w każdej sprawie. To czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie tak jak przerwana peta, potem leci tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na Weldam biorę. WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film, chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Milion robię, byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Uwła lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo no ja bym się nie śmiał. Policja się szykuje na bardzo gorący weekend i nie chodzi nam wyjątkowo o pogodę w Europie w te wakacje. 100 demonstracji i za tym, żeby imigrantów było więcej i za tym, żeby ich nie było tu wcale. Rozejdziemy się generalnie, jak zawsze ostatnio, pół na pół. Natomiast, ponieważ jest to jeden z ważniejszych tematów ostatnio, słuchacze dzwonią i mówią tak. Jeżeli chodzi o obawy Polaków, one po części są gdzieś słuszne. Nie mówię, że trzeba być ksenofobem, trzeba być rasistą, pomagać tak, ale mądrze. Pomagajmy mądrze, pomagajmy sercem po polsku, tak jak potrafimy, ale róbmy to mądrze. Serce mamy rzeczywiście duże i pokazujemy je często, czasami wybiórczo, ale trzymam kciuki za to, żebyśmy mieli jedną wspólną, w miarę sensowną definicję tego, co to znaczy mądrze. I jeszcze jeden głos a propos mojej sugestii, że wrzucamy imigrantów jako takich do jednego worka i uważamy, że to zło. Pan redaktor zwraca uwagę na to, że przeciwnicy migracji wrzucają wszystkich imigrantów do jednego worka. Natomiast uważam, że to, co się właśnie w audycji wydarzyło, to jest właśnie dokładnie wrzucanie wszystkich do jednego worka, tylko w przeciwnym kierunku, bo temat jest nieco bardziej skomplikowany i szerszy. Zachęcam do rozmowy na ten temat, szanowna słuchaczko. Żałuję, że telefon nagrany, a nie żywy, ale możemy ponowić próbę. 22 i 7 trójek chętnie zderzę słuchaczki wizję tego, czym jest, czym powinna być imigracja z moją. Zapraszamy do Trójki. Unia Europejska rozdaje pieniądze w nowym budżecie na 7 lat i okazuje się, że możemy na nim sporo skorzystać. Beata Płomecka w Brukseli. Cześć Beato. Cześć, witam serdecznie. Łatwo powiedzieć, że wychodzi na to, że będziemy tymi, którzy dostaną najwięcej. Ale co to znaczy i czy to na 100% pewne, powiedz? To jest dopiero projekt budżetu Komisji Europejskiej, więc na ten moment to jest dobra wiadomość, że Polska będzie najwięcej otrzymywała z unijnego budżetu, ale mówimy tu o tych gwarantowanych pieniądzach na politykę spójności, rolnictwo, plus jeszcze pieniądze na transformację energetyczną i na migrację, to w sumie jest ponad 123 miliardy euro. Takich pieniędzy nikomu Komisja Europejska, żadnemu państwu nie przyznała. Druga jest Francja, nieco ponad 90 miliardów euro. Więc to potwierdza, że Polska tych pieniędzy dostanie najwięcej. No ale oczywiście teraz się zaczną dopiero negocjacje nad tym budżetem, więc można powiedzieć, że to jest zrobiony dopiero pierwszy krok. Ale to nie było wcale takie oczywiste. To nie jest tak, że to był łatwy krok do zrobienia, bo Polska jednak w ostatnim czasie się rozwinęła, polskie regiony się wzbogaciły, a pieniądze przecież z unijnego budżetu są przyznawane najbiedniejszym regionom w Unii Europejskiej. Dzisiaj w Brukseli był rzecznik rządu Adam Szłapka, który tak ten projekt budżetu komentował. Jesteśmy z każdym rokiem coraz bogatsi i powinniśmy się tak naprawdę z tego cieszyć. Ale twardą postawą cały czas jesteśmy głównym beneficjentem i całkiem sporo, szczególnie te regiony, które gonią, będą otrzymywać te kwoty. Tak na początek to dla komisarza, który się zajmuje budżetem, pana Piotra Serafina, tutaj się należą podziękowania. Dodam tylko, że z tej puli rekordowej, bo jeszcze nigdy Polska takich pieniędzy od czasu wejścia do Unii Europejskiej istotnie nie miała z unijnego budżetu. Na dany moment, to znaczy nigdy w projekcie budżetu Komisji Europejskiej, co wykażą negocjacje, to jest oczywiście osobna sprawa, ale z tej puli 123 miliardów euro ponad 112 miliardów euro na to, co zawsze Polskę interesuje i właściwie elektryzuje to każdy kraj, kiedy Komisja Europejska przedstawia projekt budżetu, polityka spójności i rolnictwo. Polska tutaj ma 112 miliardów euro, więc to jest dobry punkt startu, ale negocjacje to będzie droga długa i wyboista, bo już kilka krajów, Szwecja, Holandia, Niemcy zaprotestowały, powiedziały, że tak duży budżet jest nie do zaakceptowania i że będą domagać się podczas negocjacji cięć wydatków. No i tak myślę, 2 lata na negocjacje wszyscy sobie dają. Myślę, że to tak mniej więcej będzie wyglądało. Dzisiaj przedstawiciele polskiego rządu i sam Adam Szłapka mówił nam w Brukseli, że Polska podczas tych negocjacji będzie pilnować tej przyznanej puli pieniędzy. Powiedziałaś, że część tych pieniędzy może iść na migrację. Mamy sporo do przegadania w Polsce z tym, co dzieje się na ulicach, bo takie nastroje antyimigranckie rosną w siłę. Może tylko w mediach, ale myślę, że nie tylko, jak słucham naszych słuchaczy także dzisiaj. Co to oznacza? Na co możemy przeznaczyć te pieniądze? To te pieniądze, to nie jest tylko te pieniądze z tej puli, 2 miliardy euro, to nie jest jedyne źródło na migrację, czy też na problemy około migracyjne, bo jeszcze są pieniądze w osobnej zakładce na obronę i tam są pieniądze z kolei na wzmocnienie granicy zewnętrznej. To jest szeroko rozumiana migracja. To zarówno na pomoc krajom, które zmagają się z presją migracyjną, ale też na pomoc krajom, które mają problemy z rosnącą Rosją i Białorusią, a do tych państw należy Polska, bo Rosja i Białoruś wykorzystuje migrantów w wojnie hybrydowej. Więc takie są założenia Komisji Europejskiej. 2 miliardy euro może wydawać się kroplą w morzu potrzeb, ale być może Polska, jak będzie przygotowana i będzie miała swoje własne projekty przy okazji wzmacniania wschodniej granicy, no to też będzie mogła je oczywiście wykorzystać. Jeśli mówimy o tych zmianach, które się wydarzają, to znaczy, że inaczej będzie trzeba te pieniądze wydawać niż do tej pory. Co to oznacza? Inaczej budżet będzie niż do tej pory. Tak, inaczej będzie wyglądał. To w ogóle jest zupełnie zmieniona architektura budżetu, bo dawniej był osobny budżet na osobny fundusz, to znaczy osobna zakładka w budżecie na rolnictwo, osobna zakładka na politykę spójności. I teraz szefowa Komisji Europejskiej postanowiła wrzucić wszystko do jednego worka. Właśnie te rolnictwo i politykę spójności. Ona uważa, że to będzie bardziej elastyczne, będzie uproszczone, nie będzie trzeba szukać pieniędzy chociażby na rozwój obszarów wiejskich, które były w puli rolnej, ale także w polityce spójności, więc to wszystko będzie w jednym worku. No to jest problematyczne i są głosy z regionów, że może w końcu być tak na koniec, że kiedy już państwa członkowskie będą chciały wydawać te pieniądze, rządy państw członkowskich, że będzie konkurencja między, czy też będzie rząd musiał zdecydować, czy wyda na budowę mostów, czy wyda na rozwój obszarów wiejskich. To jest takie niebezpieczeństwo. Jak to będzie wyglądało w praktyce, my tego teraz nie wiemy. Jak budżet zostanie zaakceptowany i państwa członkowskie zaczną wydawać pierwsze pieniądze, to my dopiero wtedy będziemy wiedzieć, jak to będzie funkcjonować. A tak naprawdę, to jak będą wydawać te ostatnie pieniądze, bo to wtedy będzie się toczyć walka o to, czy pieniądze będą wydawane na projekty oczyszczalnie ścieków, budowę dróg czy mostów, no czy właśnie na rozwój obszarów wiejskich. Jedno jest pewne, gwarantowane są pieniądze dla rolników w ramach dopłat bezpośrednich. To są ostatnich dniach były takie informacje, że nawet tych pieniędzy nie ma gwarantowanych. Te pieniądze na obecnym poziomie są gwarantowane. Dziękuję Beata za przypomnienie. Powiedzmy na koniec o jeszcze jednej ważnej brukselskiej sprawie. Sankcje na Rosję, nowy pakiet przyjęty. To ważna sprawa. Słowacja, która blokowała w ostatnich tygodniach, zdecydowała się już znieść weto. To jest mocne uderzenie w finanse Kremla. Ja zazwyczaj ostrożnie podchodziłam do pakietów sankcyjnych, ale tu trzeba przyznać, to jest jeden z mocniejszych, ponieważ jest obniżony pułap cenowy na rosyjską ropę, a to ogranicza wpływy do rosyjskiego budżetu i minister do spraw europejskich Danii Marie Bierre tak komentowała. To bardzo ważny krok na drodze do ograniczenia rosyjskiej machiny wojennej. Zmniejszamy limity cenowe na rosyjską ropę, uderzamy też we flotę cieni. Bardzo się cieszę, że dziś osiągnęliśmy porozumienie w sprawie 18 pakietu sankcji. Flota cieni to statki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. A skoro sektor energetyczny, to też sankcje na gazociągi Nord Stream, sektor bankowy, też przemysłowo-wojskowy. To wszystko jest w 18 pakiecie. Czy to będzie ostatni pakiet, zobaczymy. Wszystko zależy od tego, czy Putin zostanie zmuszony do zakończenia wojny. Beata Płomecka, Bruksela, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu.